الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون سورة عنكبوت کی آخری حصہ کی دا قرآن شان او عظمت الله بیانو امر کړه پیغمبر ته چې دا ولول دا ما دې پر نازل کړه چې ولوستي شي عبادتونه د دین رستو دي اول مسلمان باندې د قران زده کړه فرض ده یا وی پسې ذکر کړو چې قدرتی دای او کار دی چې کله ته قران بیانې نو سهلق وې ډېر مریضان هغه په دې باندې بدګنی او تنگ وې نو تاسو را بچیل کوي تاسو سره چیل مکوا ته خپل مقصد بیانوا چې الله صلی الله علیه غلې او بیا دا غي شبهات او شکونو صفائی او جواب کو وی به چې دا قران پیغمبر د دې ځان نه جوړ کړي په خپل الله رب العزت وی چې ته هو لیکون کې نه لستون کې نه د دین مخ کې دا مونږ ته نازل کړي دی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا هو آیات ندی او دلیل ندی د الله د وحدانیت او دی له الله پسینو کې زیور کړو او سینې چا د علما او دی دې کې دا غی خلق یو اعتراض نقل کی الله چګوره په دی باندې هم دا غي یقین نشو چلا مخکې کوم وضاحت وکم نو مطالبه کوي د پیغمبر پاک نه چې تا مونږ ته معجزات رانه وړو د مخکې پیغمبرانو په شانتي لکه ناقه د صالح علی السلام همسا د موسی علی السلام دغسی معجزی دو انبیاء و دو عیسیٰ علیہ السلام مونگا سی نمانو سوچی تا مونگ تا دا معجزی نی پیش کرے زکا پیغمبر نی چا غصر معجزی نی دا سوال نقل کی اور اللہ دا غی جواب کی وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه وإذا مشركان او باطل پرس چې ولې نازل نکړی شو په دې پیغمبر باندې ډیر معجزې آیات یو نه دی ویل ډیر یاد کړی هغه ډیر معجزې د خپل ربنا مونږ به علمانو چې مونږ ته معجزې خو یا ونه ډیر معجزې الله جواب کوي او هغه جواب دی چې قرآن هر ځای کې دا کړی دا وی حاصل څه دی چې پیغمبر پاک وایا او تا چې دا زما اختیار نه دی زما په اختیار کې معجزې نشته دا د الله اختیار دی زه نشم راوړی تاسو ته معجزې زنیم راغل دی د پاره چې تاسو ته معجزې پېښ کم زال د خپل کتاب د بیان د پاره را لېګلم د خپل وحدانیت ته دعوت د پاره را لېګلم زه چې څنګه وینو کول شم هرې طریقې سره دعوت پېښ کول شم د الله توحید بیانول شم دا می په اختیار کشتم لیکن د معجزو اختیار می نشتم قل انما الآیات عند الله وایا په جواب کې چې بشکا دا معجزې چې غواړې یو نه ډیر غواړې دا د الله سره دی غواړې ته نه کوه خو خای شي نو ضرب کیدل دیری درکلی دی چی باغی باندی ستاسو یقینو نشو باغی باندی دخپل رب شکر گزار نشوئے پا دخپل بدن کیو گو رہے چی داستر گی او دا غوگونا او دا جبا او دا غاخونا دا معجزی ندی معجزه هغه ته وی چې عقل پکې کار نه کوي نو دې کمیو اندام کې عقل کار کوي عقل دا معلومول شي چې په دې سترګو کې دا رڼا څنګه پراته ده عقل دا معلومول شي په دې وګونو کې دا کومه پړده ده چې د لری نه आवाजونه رانی سي انشي معلومول عقل پدی کې ایس قسم لا فیصله نشي کولای چې الله پدی جواب باندې د انسان پدی لسان باندې دا سیو پردا غړولې دا دانی دانی چې هغه د هر یو شیخ خوان معلوموي چې تاریخ دې که هوګ دې کټول دا څنګه معلوموي دې کې عقل کار نشي کولای نو دا ندی معجزی چې ته نور مطالبه کوي د دین سیوا یا کائنات کې وګور آسمان ته وګور ازمکې ته وګور انور اوس پوک مې ته وګور دا ټول معجزات دي دا ټول د الله د قدرت دلیل ندی معلومیږي دا چې په دې ځان ستاسو یقین نشته تاسو دا نه منئ چې دا الله پیدا کړی دی کدا منلې تاسو مطالبه نکولہ او د ټولو نه زیاته معجزه او لوی معجزه چې هغه تر قیامت پورې شته دی د پیغمبر پاک نو هغه قران دی نو چې قران نازل شوی دی او بیا هم څوک مطالبه کوي د معجزاتو دا د الله قران نه مانی دی بالکل نه نظر نه غرزول دی دی نه حسابي په کتابونو کې نو ځکه مطالبه کوي چې مونږ ته معجزې وخیا خو ته نور سمو آیا چې ورګه وبشيو نه او آیا چې بشکا معجزات چې دی د الله سره دی عند الله دې کې د هیڅ اختیار نشته. د دې آیات نه د امت مجتهدین او علما او فقها دا عقیده ثابت کړی دا چې معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه وي. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه وي. دا غوږ لاس نه صادر شي خو لیکن دا په اختیار کې نه وي. اپ اله پوی شي چې کار وشي دا د انبیاء او شان دي. موسی علی السلام اله پوشي چې هم سه ورزول او مارته نه جوړ شي نورسته او دانګل داس ځکه علم نه یې کنه اختیار نه یې کنه. دیو جن انبیاء داو نه کوي کنه چرې چا یو پیغمبر خپل امت ته دا داونه وکړي چې زما خبره ومنه او په ما باندې ایمان راوړې مزبد له داسې داسې وکما نور برا کوز کما. دا سمندر بدله په کچکول کې بند کما غي سر کچکول نه ونو دا خوس پیدا شو دنیا کې چاغه پیغمبران د پاسه شو او که د پاسه نن نو خلقو د پاسه کړو دی وینو دا ټول کارونه دی کوي ښا پیغمبر نه ای او نه چا تپته چې دا سوک دی سوک نه دی د کم باندې لرګې دی او اختیار ولا دومره ورکړي چې نور را کوزي سمندر په کوزه کې باندې او په کچکول کې دا د شرک او د کفر خبرې دي. اسلام کې د دې خبرو ځای نشته. انا مسلمانان د دې خبرو عقیده ساتي. دا عقیده چې څوک ساتي مسلمان نه وي. هغه ځان ته مسلمان وي. عقیده د اهل سنت والجماعت دا ده چې معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه وي. نو د ولی په اختیار کې وسنګ راشي چې اولیاء له دومره اختیار ورکړي دي دومره زور ول ورکړي دي د اولیاء نه دي او ساحران دي بیل مازا بی علم سحر او جادو باندې کارونه کوي نو خلق وي د معجزه ده. خدای چلو کنه چې الله یو وخت کې ملائک راولې ګل د دې لپاره چې خلکو ته پره هو کې چې ګوره معجزه او پیجنې او سحر او پیجنې ګډوډه مو جوړوي دې لپاره ملائک راځيږي. نن هم په دنیا کې حق حال دی اوس خو الله ملائک نه رالیږي ځکه قرآن شته کنه چې قرآن شته نو ملائک او تاجت شته نبل کتاب تاجت شتا نبل پیغمبر تاجت شتا. ولی دا دی قرآن بیزتی دا بیا دا داسی کتاب دی چې دی بتا تا هر خبر واضح کی سوال نه پیدا کی چې بیا ستا شک پیدا شی پا یو بنده باندی یا داغ پا عمل باندی. قل انما الآیات عند اللہ دا خدا اللہ اختیار دے. نسوال پیدا شو چرکلا پیغمبرانو سره اختیار نشتا دا معجزی نو دی دنیا تراغلی سلدی و انما انا نذیر مبین خوائے و تاچ بے شک زخو یرون کے مخکارا زخو دید پار راغلیم چ تاسو او يرون دا غي عذابونو نه چې ډیر نږدې دي او ناسا په برازي نزان سمکه توبه او باسه د خپل شرک کارونه پرې ده د خپل ټوټکی او دستورونه پرې ده دا په کار نه راځي دا بم تباکي کوي دا هو دین نه ده داو د ځان نه تاسو جوړ کړی وی ناغي تدین وای څومره لوی ظلم دی او چې الله سره نازل کړی دی ناغي تدین نو وای پاغیم اعتماد نشته پیغمبر صرف د قشان دی چې نمان نذیر مبین زما خو دغه کار دی زخو اللہ را لے گلیم او قرآن نازلی وحی را تکی غبتا اس طرح سوم کپاغیم اکیم زرہ بر نقصان و خیانت اکو نومی نیسے بیا لیکن نئے دیکھڑے چرے نئے دیکھڑے دا جواب شو یو دویم جواب کہ اللہ رب العزت دخپل طرف نا دغه پیغمبر ته وی چې وته وای کنه چې زه د معجزو نه څه خبر یم مجھے کیا پتا ہے الله نه خبر ان سر رابطه پیدا کیدا دا کار نه ای زه باندې ما او خلق ته معلوم یم دا عبد الله زیما دا عبد المطلب نسیما ټول خلق می پیجنی بندېما نو زه څه کولې شم ما سره خدای خدا توپ کارونه نشتا دا د الله کارونه دی ان الله نو صلی الله خپل طرف نه جواب کوي او لم یکفهم ولي کافی نشو دی خلق لرا ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم دا خبره چې مون نازل کړی دی تا باندې قران او غل لستل شي په دې خلق باندې او خلقتنه خبرول شي دا کافی نشو الله وي الله ای زما په علم کې خدا له دا کافی دا بس بل ستایت نشتا ما چې کوم کتاب نازل کړی دی هغه کافی دی تر قیامت پورې د هر قوم د پاره د هر ملک د پاره کا عرب دی او کا عجم دی دا قران د ټولو د پاره کافی شافي دی نو څوک چې سره د دینه باوجود د قران مطالبه کوي د معجزاتو نو پوښا چې قران نه مني په دې یقین نشته یا سره د قران نورو کتابونو ته دیر میلان کیو شوق کیو پاغی باندی خپل هدایت حاصلیم نو پوشا چی قرآن یا ندی منلیم نا مسلمانی اللہ رب العزت وی گورد دا دمونگا خبر ندا چی اولم یک فهم انا انزلنا علیک الكتاب ولی دی خلقو دا پاردا پورا ندا چما تا باندې قران نازل کاو هغه په دې باندې وخت په وخت بیانول شي د الله فضل له چاول تا بیان کاو او پسې نور ستا شاګردان صحابه کرام او بیا ور پسې داغي بیا ور پسې داغي او دا سلسله به تر قیامت پورې جاری وي نو د الله دین به قائم دایمي یتلا علیم دایوي قران دې پر نازل شو چې ولوستي او خلق لاری باندی چنا قرآن تاجت نشتا دیکی ہدایت نشتا دا دی جگڑو کتاب دی دی باندی اسلام کی نا مسلمان دی حدیث پاک کی رازی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کفا بقوم ضلالتا اَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ دیو قوم دا گم رہی بستا چی دی مخوال او داغی کتابنا چی دی تخپل پیغمبر راوڑے دے او اغی کتاب تلالل چی اغبل پیغمبر راوڑے دے یا غم پیغمبر راوڑے خبل پیغمبر راوڑے او دیتا چه کم پیغمبر کتاب راوڑے دے نا دا دی خبل کتاب دے نو دی اغنوی او نیز دکی او نو کینی وطا هغه کتاب تکینی چې هغه بل پیغمبر راوړل دی، موسی علی السلام راوړل دی، عیسی علی السلام راوړل دی، هغه آسمانی کتاب نه دی، خدای پیغمبر نه دی. نو چې دا قوم دا خپل کتاب پریدی، قران عظیم پریدی، او هغه تورات او انجیل تکینی، نو دا گمراهی ہے. بس دا حضرت پیغمبر خبر زما استانه دا کفا بقوم ضلالتا ان يرغبوا عما جاء به نبيهم الى ما جاء به نبي غير نبيهم. هم فسرین لکی چې دا وجوا چې باید صحابه کرام غریب بل څه پلاس کراوستي د تورات پانی دغه سي حضرت عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام اولی د نډیر غصه شو او د ډیرې غصې د وجنه په مخ کې سرخی پیدا شو. صحابه کرام حضرت عمر ته وی چې توبه را چې هغه کاتن توبه ویستا چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی نیم پوښوي. بس زه رضایم په دې باندې چل اعظم رب دې او پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا پیغمبر او نبی دیم او اسلام زمونگا دین دیم. بس پدی رضائن توراتی اراغستے ہو، خدای کتابی اراغستے ہو چب موسیٰ علیہ السلام نازل شیو چی دوزار کال چلی دلیو او چی اغی کی سو نو آغا دی قرآن کی مقدی پرخ پکے نو چکن اغی کی نور سو نو آغا چی دی کس ناغو پکے. لیکن نبی علیہ السلام وی داسی وطوی چلو کانا موسیٰ حیین، لو کانا موسیٰ حیین سمت تبعتمو و ترکتمونی لظللتم. بالفرض کو موسیٰ علیہ السلام جو اندیوی تاسو اگر پس روان شیوی وز زوم پریخی امنو تاسو با گمرا شیوی اهم پیغمبر دا کتاب هم آسمانی کتاب نه چې دا قران نازل شو دا پیغمبر دنیا تراغه نو په نور باندې عمل حرام شو. عمل دا دې کنه چې تعالی سو کینه ولي او لولي او خصاصه نور عمل څنګه یې هنو چې دی آسمانی کتاب اجازت نشتا دا قرآن دا وجود پا وقت کے چسو پوری دنیا کے دے موجود دے نو دا آسمانی کتاب اجازت نشتا چی تیر آواق لیو خلق راجم اکی او تاوے چی دے که دیر ثواب دے گمراہ شوی دروغ دے ہوئی ولی اللہ پی خاپا دے چی زمزما خونا دا رضا چی عرص کے کوا خوزا پی خاپا دے پیغمبر پی خاپا دے نیرو رضا سے کارس ولی کہے مور دا تخیری کڑی دی کو دا ولی دا سے کار کہے چہ دا اللہ کتاب شتے او ڈیر آسان دے او عرصو کس دا کولشی او معشومانی امز دا کولشی او زنانے امز دا کولشی او زدے کن دیکھ دا شک نشی کولے. کنی مونگ بے تپریکٹی کلو خویو دا کار خبره شو ازمو کې سار لراله نو یو ورو چې الله خپده او پیغمبر خپده نو تاسو څنګه وایئ چې په دې کې ثواب دی؟ د ثوابونو مالک خو الله دی او د بیانونو مالک پیغمبر دی. هغه بیان کړی دی چې په کومه کې ثواب دي نو هغه هم بیان کړی، چې په کومه کې عذاب دي نو هغه هم بیان کړی. نو چې هغه په یو کار باندې خپدي نو ته څنګه خلق هغه ترابلې او چې ثواب دې پکې ستا خو خاله نو مونږ خو خبره کو زمونږ دې سرکار نشته نو چې څوک یې څوک نه اوسې ورو د دې لپاره وایي چې سبا قیامت کې دا ګیلاونه کې چې چا ویلې نو نو صرف دې لپاره وایي نور زمونږ تا سرکار نشته کمنه کنه منه او زمونږ خو زمواریده چې بیانو به مونږ غلی نشو پاتې کېده زمونږ خلیل دا خبر راضي او الوبې بس کو چې سارا نو خيږي نو د چانه یریګو نو په چا سرکار شته نو چا تا تمشتا او حق بیانو حق دې ته ویل شي چې کټوله دنیا وي چې دې فضل اعمال کې ثواب دې قران او سنت وي دې کې ګنا دې نو مونږ هم وايي په دې کې ګنا دې او کتي کې ثواب نو ته ثابت ک په دلیل سره مشران دلیل نه دې بزرگان دلیل نه دې قران او سنت دلیل دې تا خو راغلي دې دې پار دې چې ستا سترګې رڼا شي او ته خپل دینو پیژنې نموږ دتا د نصیحت په شکل وایو چې الله په خپه دي چې دا تاسو ته ناشته هم چاندې راځي مکړی دي مچان ناشته پیغمبر په خپه دي نو بیا ورستو ارمان کینو او ته پدی دو کښوي کنه چې دا دومره خلق دا دومره خلق به ویني کنه دنیا کې قیامت کې ها جنتیان خو سلګ کسان دي لکھ خلق دے تکہ حدیث کی راضی جنت کے بیاہ دیر لرے لرے نیو بلوینی نو اللہ بولا نور مخلوق پیدا کی جدا خود عمر لکھ دی چی یو بل پا نظر باندے نرازی عمر لکھ خلق دے اتا پا دیرو پس روانے اور قرآن ویلیو سورہ انعام کی چډیرو پسې مزه گمراه بږي کی څوک چډیرو پسې تللی دي نو بیا نه دی راغلی قران وی مزه پډیرو پسې سورته انام آیت ته وین تو ته اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله 116 کروان شي پډیرو پسې پدې زمکه کې نو گمراه بږي کې د سېلارې نام ډیرو سره حق نشته قران سره حق دی او پیغمبر سره حق دی دوکه شوی ته کنه ډیر مخلوق پدې دوکه دی ښا اولم یکفهم آیا کافی نشو د دې لپاره ان انزلنا الیک الکتابا چمونا ذکر ایتا بانده قرآن یتلا علیم لستلشی پدی بانده بیانولشی پدی بانده انا فی ذالکا لرحمتا بیشکا پدی قرآن کی دیرلوی رحمت تے اے بندہ کتدا اللہ در رحمت طلبگاری او سوال کہے چیا اللہ ما بانده خپل رحمو کی نو قرآن تکینا قرآن واوران صرف اوریدو تا ضرورت تی واوران او دا اوریدو سر و اللہ رب العزت پخپلا پخپل خصوصی قدرت سر استازل کی رانا راولی ذکر دا قرآن معجزہ دا کنا معجزہ وی دیتا چی اغا پہ انسان اثر کئی کنا لرحمتن دیر لوی رحمت و ذکر لقوم یؤمنون او دیکی نصیحتم دے دیکی عبرتم دے او دیکی یاداش د قیامتم دے او دیکی بیان دا اللہ دا وحدانیتم دے او دیکی بیان دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے او دیکی بیان د پاکو خلقو مشتر چاگی تا بشارت وائی او پا دیکی بیان دا مجرمانو مشتر چاگی تا تخویف وائی چی سوینو آگا پا گشتا و ذکرہ ولیکن دار چا د پارنا دا چا د پارا چی ایمان راوړي په دې باندې یومنون چی یقین کوي په دې باندې چې دا د الله کتاب دی زمونږ په دې باندې ایمان دی ازمونږ دې سره د زړه محبت دی دې ته مؤمنان ویل شي لقوم یؤمنون دا خصوصی آیتونه سورہ عنکبوت کې دا ودی په دې رښتما وی په مطلب نه پوهیدم سورہ عنکبوت کې سدي دومره خصوصی مضامین ا دومره د زړونو صفائی او د شکونو او شبهاتو جوابونه چې دا سبل سورته کې نه ملاوي اخر دعوانا